538. 939. Babe, don't make a sound. 2 a.m. low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six. You wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my. And all my innocence, everybody in my finding all my innocence, everybody in my losing all my innocence, everybody in my finding all my innocence, everybody in my losing all my innocence, everybody in my finding all my innocence, all my. Incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in six, you wanna dine in six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my. Losing all my innocence, everybody in my. Finding all my innocence, everybody in my. Losing all my innocence, everybody in my. Finding all my innocence, everybody in my. Losing all my innocence, everybody in my. Finding all my innocence, all my. Oh, Body, Loud Luxury en Brando, 939. Hey, onwijs leuk als je op vrijdagavond in het nabijzijn van wat vochtige versnaperingen in onze DM-slide. Altijd leuk om te horen hoe je deze lijst beleeft. Serieus, hier kan geen één moderne hit tegenop. Laat Jorik weten in de appbox. En hey, waarom is Nederland zo goed en groot met housemuziek, vraagt Maddie. Dames en heren, Ronald Molendijk. Ja. Kom er maar in. Professor House hier. Nou, dat is niet zo heel ingewikkeld. Kijk, wij hadden A, heel snel internet landelijk dekkend. En Nederland had bijna in elk boerengehucht een discotheek. Dus dat is echt significant anders dan in andere landen. Daar had je wel vaak discotheken die in de polder stonden. En daar ging iedereen naar hier. Maar hier had je gewoon overal een discotheek. Dus toen de house begon en ze in Engeland de DJ Magazine, de toplijst van DJ's. En toen konden wij allemaal digitaal stemmen. Dus wij stemden allemaal de Tiesto's en de Armin's gelijk heel hoog die lijst in. De kwaliteit van DJ's is gewoon extreem hoog. Ja, maar hoe komt dat dan? Omdat er overal een discotheekje stond. Dus wij konden allemaal met tientallen discjockeys tegelijk elk weekend de consument lastigvallen. Een soort hele grote groep harken en er zat altijd wel een goede tussen. Ja, dus nou kijk bijvoorbeeld naar het verschil naar Engelse DJ's of Amerikaanse DJ's in die top 1000 lijst. De top 100 van DJ. Dan zie je dat Nederland buitengewoon goed vertegenwoordigd is. Hoe oud was jij, je eerste discotheek, om te werken? Om te werken? Ja? Dat was toen mocht ik alleen maar schoonmaken. Nee, joh. Ja, ik denk dat ik 12 was of zo. Niet tegen mijn ouders vertellen. Je bent ook op het toilet begonnen? Ja. En geëindigd. En geëindigd. 538, House Top 1000, DJ Jean en Ferran. I'll give my life for you. Squad, you're mad. Hear this.

538. The very best in house music. The House Top 1000. Nummer 935, Devilfish, Man Alive. Nog steeds in de studio bij ons, Ronald Molendijk. Nog even terug naar je Nighttown tijd in Rotterdam. Ja, Prince kwam er natuurlijk vaak. Ja, die heeft daar 3 keer een afterparty gegeven. Tenminste, dat wil zeggen als hij klaar was met geld tellen, wat hij zelf in de een kassa geplunderd. Daar komen we straks nog even op terug. Want er was ook nog een andere celebrity. Er zijn er heel veel geweest. Maar wat ik nooit zou vergeten is dat ik in mijn set af en toe even pauze nodig had. En dan had je bij ons een bioscoopzaaltje. Daar rende ik dan heel hard naartoe met een tosti. En toen zat ik daar op een gegeven moment, dacht ik van, waarom is het zo stil om mij heen? En waarom kijkt die meneer naast mij zo boos naast mij? Dat komt omdat Janet Jackson naast me zat. Die had net in de Ahoy opgetreden. Die was daar aan het chillen. En ik zat met mijn, op z'n Rotterdamse zeg, met mijn bek vol brood. Van, hi, how you doing? Yeah, very fine. Oh, you like it here? Yeah, yeah, love it, love. En toen moest ik weer terug en dacht ik echt, dit is ook surrealistisch, toch? Hoe vaak eet je een tosti naast Janet Jackson? Ja, nou ja, jij dus 1 keer. Ja. En wat is nou waar van Prince en die kassa die jij plunderde? Ja, zeker. Kijk, Prince die gaf eerst de soundcheck show. Daar moest je lid worden van de fanclub. Dan stond je in de Ahoy. Dan mocht je de zaal uit en weer erin. Dan kon je een kaartje kopen en dan kon je naar de show. En dan gaf hij ook altijd de afterparties. Heeft hij in Paradiso gedaan en 3 keer in Nighttown. Maar dan zat hij zelf in het kassahokje. Dan mocht je 25 gulden aftikken. En dan ging hij een uur later met zijn hele band weer het podium op. Ja, en ik vond dat echt legendarisch. De man was niet heel groot qua lengte. Maar liep dan wel met zo'n koffertje gewoon naar de bus. En dacht ik, jij hebt het echt goed voor elkaar, gast. Mooi verhaal. Nog 1 ding. Ik hoor jou net zeggen, tijdens mijn set loop ik dan naar boven naar een klein bioscoopzaaltje in de Nighttown. Ja. Daar was het waarschijnlijk helemaal stil. Ja. De vloer plakte, je hoorde het daaronder, je dreunen. Je hoort een piep in je oren. Ja. Je eet die tosti. Ja. Die kraakt in je mond. Wat dacht Ronald Molendijk toen? Snel terug, want die platen duurden niet zo lang. We draaiden vernieuw, hè? Dankjewel, Ronald Molendijk. Groot applaus! Woo! Ja! Yes. Zometeen meer House Top 1000 met Calvin Harris. Wint u deze Pasen 50.000 euro? Of een van de andere bedragen? Dat kan zomaar. Speel mee op vriendenloterij.nl en ontvang gegarandeerd 25 euro. Vriendenloterij, elke dag plezier. 18 plus, speel bewust. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. De Polestar 4 is een paradox. Minimalistisch en indrukwekkend. Luxe en bereikbaar. Je rijdt al een Polestar 4 vanaf €347 netto bijtelling per maand. Boek een proefrit op polestar.com. Hulp nodig bij slapen? Bij de online drogist vind je nu Folisper Slaap fris en wakker. Met 50% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking. Open je ogen. Zie de biologische weides van Arlen. Waarin de koe van kruiden en klavers geniet. Chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken we niet. Wij maken samen met de natuur melk en yoghurt vol smaak. Lekker puur. Arla Biologisch. De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it. Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl. Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan? Is dat jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt. ABB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar ook met energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Dit was Noah's eerste duik zonder op zijn buik te landen. Boek nu je break lekker dichtbij vanaf €249 op Lendl.nl. Are you drinking my Müller milk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Muller Milk Protein. The moo you can't resist. Wauw, babydeals bij Ethos. Zoals Nutrilon standaard, 2 tot en met 5. Nu 2 stuks voor €27,50. Dat is groot voordeel voor de kleintjes. Kom voor nog meer babydeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Ongelooflijk. Er rijden al 1 miljoen MG's in Europa. Dank voor het vertrouwen. Om het te vieren maak je nu kans op een proefrit tot wel 1 miljoen minuten in een gloednieuwe MG. Dat is bijna 2 jaar. Winnen? Kijk op mgmotor.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. The House Top 1000. Mark Labram. Ja, met zometeen de Clubheads. En eerst is hier Bob Sinclair. Now hear this. It comes a time in everyone's life that you need a little relaxation, you know? Ready? Listen, Australia. Listen this. As I was saying, not a Bob Sinclair track, Gary Pine. For a man called Q2B and Dalamon. Yes, man. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah.

House Top 1000. You're the One 80 Project op 931 in, ja, de House Top 1000. Met de komende uren, dagen, alle grootheden bij elkaar. En Mark Labrand. Dankjewel. Het is zo bijzonder om deze House Top 1000 voor het eerst te mogen doen. Ik zit toevallig vandaag op 3 april 23 jaar op de landelijke radio. Ik ben begonnen bij Stadsomroep Delft, Stadsradio Delft. Dat was vroeger Radio Energy. En daar is ooit de House Top 1000 geboren. Dus het is voor mij extra bijzonder om hier te zijn. Het voelt een beetje als een schoolreisje wat jarenlang aan de gang is. En in één keer mag je mee. Dankjewel voor heel veel leuke reacties in de appbox. En het komend weekend, wat een namen. Michel de Heij komt nog langs. DJ Jurgen, Mark van Dalen, Wessel van Diepen, DJ Jean. En zometeen, ja, Jordi Warners, Giel Beelen en Sunnery en Ryan. Ja. En in de nachten gaan we ook nog helemaal door met Koen Bom en Erwin van der Bliek. Heel veel plezier. En dit is Calvin Harris. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.

fantastisch veel voordeel vind je bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken. Zoals Axe, Dove en Rexona. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Heinz, Wijco, Remia en Yildirimsausen 1 plus 1 gratis. Feestelijk Plus Gourmet Minis 2 plus 1 gratis. En een gratis paasknutselvel bij alle Feestelijk Plus producten. We doen met je mee. Plus. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. 538 Nieuws. 8 uur. In Nieuw-Vennep zijn meerdere vrouwen lastiggevallen op de plek waar begin deze week een vrouw dood werd gevonden, meldt het AD. Een Italiaanse man is opgepakt. Het is niet duidelijk of hij achter de andere meldingen zit. Justitie liet eerder weten dat de dader en de slachtoffer elkaar waarschijnlijk niet kenden. In het zuiden van Frankrijk is bij een controle een flinke hoeveelheid cocaïne gevonden in een vrachtwagen. Die zat vol met potaarde uit Portugal met Nederland als bestemming. Een bulldozer onderzocht de lading en daardoor kwamen 1000 zakjes coke tevoorschijn met een waarde van bijna 80 miljoen euro. 3 mensen zijn opgepakt. In Iran wordt nog altijd gezocht naar een tweede bemanningslid van een neergehaald Amerikaans gevechtsvliegtuig. Iran heeft een beloning uitgeloofd voor het opsporen van de crew. Een ander bemanningslid is al gevonden door de Amerikanen. Het toestel dat is neergehaald zou een F-15 zijn. En in de Nieuwe Kerk in Delft heeft een bijzonder gezelschap de Matthäus Passion meegemaakt op deze Goede Vrijdag. Premier Rob Jetten was daar, samen met zijn voorgangers Dick Schoof, Mark Rutte en Jan-Peter Balkenende. Burgemeester Pechtold ontving hen vooraf op het stadhuis. Kans op nattigheid, regen of motregen. Morgen dan is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt warmer dan vandaag, namelijk 12 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538. Kaspar, dankjewel. Krijg de situatie op de weg.